leki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 14. A najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Od poniedziałku ruszają kontrole na granicach Polski w 52 miejscach z Niemcami, 13 z Litwą. TOPR pracuje nad innowacyjnym systemem ratownictwa górskiego, ma usprawnić działania na całym świecie. Pożary na Krecie, śmigłowce przyspieszają akcję gaśniczą. Znamy więcej szczegółów kontroli, które w poniedziałek zaczną się na granicach Polski. Na odcinku z Niemcami wytypowano 52 miejsca prowadzenia kontroli. 16 z nich będą kontrole stałe. Jeśli chodzi o Litwę, stałe inspekcje będą w dwóch miejscach. Wytypowano natomiast w sumie 13 miejsc prowadzenia kontroli. Migranci nie pojawią się na granicy zachodniej, jeśli zostaną powstrzymani na wschodniej. Tak decyzja o wprowadzeniu kontroli na granicy z Litwą tłumaczy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Spośród około 800 migrantów, którzy nie zostali wpuszczeni do Niemiec, a przeszli przez granicę z Białorusią, blisko połowa to migranci, którzy przeszli przez granicę łotewską, litewską, a następnie przez Polskę na granicę zachodnią. Kontrole na granicach będą wyrywkowe i możliwie jak najmniej uciążliwe, zapewniają polskie władze. Sławomir Cenckiewicz stanie na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Decyzję ogłosił dziś prezydent elekt Karol Nawrocki. O tę nominację był pytany Andrzej Duda. Podczas konferencji prasowej w Watykanie prezydent powiedział, że nie dziwi go ten wybór. Po pierwsze, jest z całą pewnością fachowcem od spraw związanych z bezpieczeństwem. Po drugie, no panowie się też dobrze znają z Instytutu Pamięci Narodowej, z prac historycznych, więc nie dyskutuję w ogóle nad tą kandydaturą, nad tą propozycją. Po owocach ich poznamy, ocenia nowe kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były szef tej instytucji, generał Stanisław Koziej, zwraca uwagę na konieczność strategicznej współpracy BBN-u z rządem. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby miała być, okazać się ta instytucja przekształcona w jakąś taką ściśle zideologizowaną, partyjną instytucję. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Politycy koalicji rządowej przypominają, że Sławomir Cenckiewicz ma zarzuty prokuratorskie za ujawnienie tajemnicy dotyczącej planów obronnych Polski. A więcej o decyzjach kadrowych prezydenta elekta w popołudniowym zapraszamy do trójki. Do połowy sierpnia do sądu powinny trafić akty oskarżenia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o kupno Pegasusa. Tu pojawia się nazwisko Michała Wosia, a także posła PiS Dariusza Mateckiego w kontekście Lasów Państwowych. Poinformował o tym w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, prokurator krajowy Dariusz Korneluk. W pierwszej kolejności będzie to akt oskarżenia odnośnie zakupu Pegasusa odnośnie pana posła Wosia, a także akt oskarżenia jest przygotowywany już w zakresie tak zwanego wątku Lasów Państwowych i zatrudnienia posła Mateckiego w Lasach Państwowych. Myślę, że oba te akty oskarżenia w przeciągu półtora miesiąca będą już w sądzie. Cała rozmowa z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. TOPR pracuje nad rozwiązaniem, które usprawni działania ratownicze na całym świecie w przypadku wypadku masowego w górach. System o nazwie GARP to nowa procedura triażu, czyli wstępnej selekcji poszkodowanych w warunkach górskich z pokładu śmigłowca lub drona. To autorski pomysł polskich ratowników. Zależy nam na tym, żeby system był efektywny, żeby był prosty w użyciu, no i żeby mieć po prostu narzędzie, którym będziemy mogli pracować w sytuacji, kiedy dojdzie do takiego wypadku w przyszłości. To nie musi być wypadek porażeniem piorunem, to może być w tym lawina kamienna w Tatrach Bielskich, w tamtym roku lawina błotna. To jest kwestia czasu, kiedy taka sytuacja znowu będzie miała miejsce i znowu to też jakby będzie wymagało od nas bycia w gotowości i posiadania odpowiedniej wiedzy. Wyjaśnia Łukasz Mingiel, ratownik TOPR-u. Pomysł pojawił się po tragedii na Giewoncie w 2019 roku, kiedy podczas gwałtownej burzy zginęły 4 osoby, a ponad 150 zostało rannych. Użycie śmigłowców przyspieszyło akcję gaśniczą na Krecie. Pożar nadal trawi duży obszar, ale został on podzielony i łatwiej go gasić. W tej chwili Straż Pożarna walczy na trzech frontach. Jeden z nich stale przesuwa się z powodu silnego wiatru w kierunku miejscowości Kutsunari. To w tej chwili tam sytuacja jest najtrudniejsza. Władze przyznają jednak, że jest lepiej niż w nocy, kiedy trzeba było ewakuować 1000 mieszkańców i ponad 500 turystów z trzech miejscowości. Decydujące w walce z żywiołem może być przybycie śmigłowców gaśniczych. To one dają nadzieję, że kilkuset strażakom, leśnikom i ochotnikom uda się ugasić pożar na tej niezwykle popularnej greckiej wyspie. Kilku mieszkańców Kryty zostało odwiezionych do szpitala z powodu problemów z oddychaniem. Trzy osoby doznały lekkich obrażeń w czasie gaszenia pożaru. Wszyscy ewakuowani znaleźli schronienie albo w innych hotelach, albo w sali gimnastycznej w mieście Jara Petra. Władze zapewniły im posiłki. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zachodzie, w centrum i na północy będzie się chmurzyć. Od zachodu napłynie strefa opadów deszczu i burz. Na południowym wschodzie cały czas pogodnie i bardzo ciepło. Od 29 do 36 stopni, tylko na Pomorzu Zachodnim 23. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Manipulacja, dezinformacja i hejt. Czym są? Kiedy zaczęły przybierać na sile? Czy i jak da się z nimi walczyć? A może już nie można? O tym prosto z Nowej Rudy na początek festiwalu Góry Literatury porozmawiam z pisarzami, ludźmi, którzy słuchają i słyszą język. Olgą Tokarczuk, noblistką, Elizą Kącką i Mikołajem Grynbergiem. Polecam i zapraszam. Dziś po 20. Michał Nogaś. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. A my niezmiennie w składzie Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. Dzień dobry tym, którzy dołączyli do nas nieco później. Tu Myśliwiecka 357. Do godziny 15, ależ mamy klasyczne i piękne wstępy godzin w tej audycji Fleetwood Mac, teraz Seven Wonders. I'm Fleetwood Mac i Seven Wonders na rozpoczęcie drugiej godziny Tu Myśliwiecka 357. To także ostatnie spotkanie z płytą tygodnia. Właśnie w tym paśmie Bruce Springsteen i płyta, która ukazała się 27 czerwca, Tracks to the Lost Albums, czyli po raz kolejny w swojej karierze muzycznej Bruce Springsteen dostarczył swoim fanom i słuchaczom serię nagrań, które nie były do tej pory publikowane, i to taką serię naprawdę zacną, bo to boks składający się z 7 płyt. To muzyka, która powstawała w okolicznościach wyjątkowych, poza harmonograniami, poza wielkimi oczekiwaniami wytwórni. To takie dźwięki płynące prosto z serca i prosto z potrzeby. Tracks to The Lost Albums. Posłuchamy zatem z tego zestawienia nagrania Sunliner. Sunliner, carry me home. Sunliner, sunliner, no more shall I roam. Sunliner, where the skies open wide. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Told talking like every day is just one bottle of wine. No, I'm stupid, hey, you can't even talk. You smoke trees to help you sleep, then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say Messi, czyli ubiegłoroczny singiel Loli Young, który doprowadził do zwiększenia popularności tej artystki, obecnej na scenie od dobrych kilku lat, ale też artystki, która posiada konkretne wykształcenie muzyczne. Ona skończyła prestiżową Brit School for Performing Arts and Technology. To jest szkoła, do której uczęszczały takie postaci jak Adele czy Amy Winehouse. Na razie to ta szkoła jest czynnikiem spajającym ją ze wspomnianymi już wokalistkami, ale myślę, że tych czynników jest znacznie, znacznie więcej. Dajmy sobie tylko jeszcze trochę czasu. 19 minut po godzinie 20. Wakacje to jest dobry czas, żeby nadrabiać po 14, przepraszam bardzo, to jest dobry czas, żeby nadrabiać zaległości, odpocząć, to mówię też do siebie, nie tylko do państwa. No i tutaj z pomocą przychodzi Radek Nałęczy, który w wakacyjnym samograju poleca gry idealne na letnie wypady. Dzień dobry. Wakacje się rozpoczęły i w ramach naszych czwartkowych spotkań pomyślałem sobie, że będę Państwu opowiadał o grach idealnych na letni czas. Tytuły, które sprawdzą się pod namiotem, na plaży, czy w czasie wspólnych wyjazdów, bo mają tryb kooperacji, lub mogą stanowić jakąś zaległość z pierwszego półrocza, którą warto w czasie wakacji nadrobić. Samograj. Na pierwszy ogień idzie Mario Kart World, czyli gra dostępna na przenośną konsolę Nintendo Switch 2. To jedna z tych idealnych pozycji, bo można grać na jednym urządzeniu, na podzielonym ekranie. Można też konsolę podpiąć pod hotelowy telewizor i spędzić miły wieczór w gronie najbliższych. Świat Mario jest też pozbawiony przemocy, więc nadaje się do grania w każdym wieku. Zasady zabawy są banalne, ale tytuł oferuje sporo rozwiązań, które podkręcają rozgrywkę i emocje z nią związane. No bo kto z nas nie chce zostać przynajmniej przez chwilę chwilę mistrzem lub mistrzynią wirtualnej kierownicy? Mario Kart World to kontynuacja bestsellerowej serii gier wyścigowych. Wybieramy swoją ulubioną postać ze świata Mario Bros., upiększamy nasz go-kart i wskakujemy na tor, który cieszy poziomem skomplikowania. Dodatkowo inni gracze mogą nam skutecznie przeszkodzić w wyścigu, podrzucając na przykład skórkę od banana lub wylewając plamę oleju, która sprawi, że poczujemy się przez moment jak łyżwiarz figurowy na lodzie. Ważne są również tak zwane power-upy, czyli coś na kształt dopalaczy. To elementy, które znajdujemy na torze. Pozwalają one na przykład zwiększyć prędkość, a co za tym idzie, szansę na wygraną. Co ważne, w tytuł możemy grać sami lub z przyjaciółmi, lokalnie na konsoli lub przez internet. Tytuł pozwala na rywalizację z udziałem maksymalnie 24 zawodników, więc będąc na tak zwanym wywczasie, możemy stać się prawdziwą duszą towarzystwa. No bo chociaż gry są oczywiście fajne, to proszę zwłaszcza w wakacje nie zapominać o aktywnym wypoczynku i pielęgnowaniu relacji w prawdziwym świecie. Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio, jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach. Na koniec zaproszenie na platformę podcasty.polskieradio.pl oraz na serwisy streamingowe. Można tam znaleźć moją rozmowę z Marią Mazur z CD Projekt Red, która opowiedziała o sztuce tworzenia questów w grach. Moją główną misją jest to, żeby wziąć historię i żeby zrobić z niej grę. To jest bardzo ogólne może, ale zasadniczo jest to sedno sprawy. Szczególnie u nas w CD Projekcie, gdzie ten filar wyborów i konsekwencji, które one przynoszą, jest tak istotny i nasze historie rozgałęziają się zależnie od tego, kim jest nasz gracz, dość dosłownie. Ja jestem tą instancją, która nakłada tę warstwę na historię, która w przeciwnym razie byłaby bardziej liniowa i byłaby bardziej w pewnym sensie monotematyczna, jeśli chodzi o główną postać, bo oddawałaby tylko tego jednego gracza, którego akurat mielibyśmy na myśli. Moim zadaniem jest to, żeby myśleć o kolektywnym graczu. Każdy jest inny, każdy ma jakieś, przychodzi ze swoimi potrzebami, ze swoimi fantazjami na temat tego, jak będzie przebiegać ta gra i moim zadaniem jest to, żeby o tej osobie myśleć przez cały czas i stworzyć każdemu możliwość, żeby zanurzył się w swojej fantazji. Więcej usłyszą Państwo w internecie. W sumie podcasty też idealnie nadają się do słuchania w czasie plażowania. Polecamy i do usłyszenia za tydzień. Samograj. Bardzo dziękujemy za to polecenie. Radek Nałęcz z kolejną solidną porcją gier, które no, będą sprzyjały nam w takim przyjemnym spędzaniu wakacyjnego, letniego czasu. Ja myślę, że też przy tego typu aktywnościach doskonale sprawdza się to nagranie od Smolika i Artura Rojka. Plans 8, 80.

Irena Santor w nigdy niepublikowanym, znakomitym nagraniu z Janem Ptaszynem Wróblewskim i jego studiem jazzowym Polskiego Radia. Nasze białe noce. Ponadpokoleniowa ballada, która zachwyca i łączy. Już dostępna premierowo we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jeśli brakuje Państwu czasem motywacji, by uczyć się nowych wyrazów, nie tylko zresztą tych obcych, to może zachęci Państwa to, że dla naszego mózgu każde nowe słowo jest jak wygrana w kasynie. Dowiedli tego naukowcy z uniwersytetów w Barcelonie i Magdeburgu. W eksperymencie wykorzystali pseudosłowa, czyli zlepki głosek pozbawione znaczenia. Uczestnicy badania musieli rozpoznać sens pseudosłów na podstawie kontekstu. Gdy już to zrobili, oceniali, czy rozszyfrowane wyrazy zostały użyte poprawnie w innych, nowych już zdaniach. W drugim eksperymencie uczestnicy brali udział w grze przypominającej tę, która odbywa się w kasynie. Mogli w niej wygrywać lub tracić żetony. Analiza obrazowania mózgów uczestników ujawniła bardzo ciekawą zależność. Okazało się, że tylne prążkowie, czyli fragment mózgu, który jest częścią układu nagrody, aktywował się nie tylko wtedy, gdy uczestnicy wygrywali w grze z żetonami, ale także wtedy, gdy poprawnie uczyli się nowych, sztucznych słów. Układ nagrody uruchamia się między innymi wtedy, gdy wykonujemy czynności, które są dla nas przyjemne, na przykład słuchanie muzyki czy wygrana w kasynie, ale także wtedy, gdy podejmujemy się działań ważnych dla naszego przetrwania, na przykład gdy zdobywamy i spożywamy jedzenie. Nasz mózg nagradza nas zastrzykiem dopaminy, czyli tak zwanym neuroprzekaźnikiem szczęścia. A wszystko po to, by zachęcić nas do ponownego wykonywania danej czynności. Ale dlaczego układ nagrody uaktywnia się także wtedy, gdy poznajemy nowe słowa? Zdaniem naukowców rozwijanie swoich kompetencji językowych jest korzystne. Pomaga budować więzi w grupie, a co za tym idzie, skutecznie chronić się przed niebezpieczeństwem, zdobywać pożywienie czy lepiej opiekować się potomstwem. Język nie tylko pozwolił człowiekowi przetrwać, ale też rozwinąć się bardziej niż jakikolwiek inny gatunek. Może więc warto spojrzeć na naukę nowych słów nie jak na obowiązek, ale małą codzienną wygraną, którą nasz mózg potrafi docenić hormonem szczęścia. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Take you where you wanna be. You could be my luck. Even Safe and Sound, czyli Capital Cities w Tu Myśliwiecka 357. 23 minuty zostały nam do godziny 15. Dzisiaj w sposób naturalny temat festiwali muzycznych jest przewodzącym podczas naszego spotkania. Zaczęliśmy od warszawskiego wydarzenia Warsaw Summer Jazz Days, które startuje dzisiaj. Chcąc, nie chcąc, znaczy chcąc bardzo, oczywiście wspominamy też o openerze. Wczorajszy koncert Massive Attack to jedno z wydarzeń, które zainspirowało nas do rozmowy z Łukaszem Warną Wiesławskim odnośnie artystów, muzyków i koncertów zaangażowanych, ale stwórzmy taki wizualny trójkąt na mapie Polski i ten wątek zamknijmy wydarzeniem, które również dzisiaj startuje w Lublinie, czyli Inne Brzmienia. To festiwal, który, co myślę, że istotne, odbywa się w formule otwartej, to znaczy wstęp na to wydarzenie jest wolny. Ja szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na występ artysty, który w Lublinie pojawi się dzisiaj. Lara G, to jest multiinstrumentalista i kompozytor, ale także pianista ze Stanów Zjednoczonych, kojarzony z muzyką eksperymentalną, z muzyką jazzową i wskazywany jest jako jedna z najważniejszych postaci tej nowej sceny new age'owej czy ambientowej. Magiczne rzeczy potrafi stworzyć Lara G. Pewnie więcej o tym festiwalu opowie jutro Ania Lalka, która wybiera się na to wydarzenie. Wszystkim, którzy są w Lublinie albo właśnie w okolicach, no polecamy jak najbardziej festiwal Inne Brzmienia. No. Jedno z najbardziej ikonicznych nagrań dla muzyki lat 90., a przede wszystkim tych brzmień współczesnych czy współczesnego R&B, czyli TLC i No Scrubs. Grupa, której historia potoczyła się zupełnie nie tak, jak powinna i w dużej mierze została naznaczona przez tragiczną śmierć Lisy Left Eye Lopez, która zginęła w wypadku samochodowym w 2002 roku. W Tu Myśliwiecka 357 robimy skok do historii znacznie bardziej zamierzchłej, to znaczy do tej sprzed 1000 lat, bo to czas na wielkie trio Chrobry, Herezińska i Chromry, czyli kolejna część narodzin królestwa, a poprzednio usłyszeliśmy o Bolesławie Chrobrym i jego wyprawie w kierunku wschodnim, pełnej kłopotów, takich na przykład jak uwięzienie córki Bolesława. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 7. Złota Brama. Część 2. Światopełk uciekł do Polski, a Jarosław, sprzymierzony z królem niemieckim, zaatakował Chrobrego, uderzając albo na Brześć, albo na wspomniany wcześniej Przemyśl. Bolesław do odwetu przygotowuje się starannie. Po pokoju w Budziszynie znów ma kontyngent Sasów, ale zdobył również wsparcie węgierskie oraz ponownie pieczyngów. Nie wiem, czy ci pieczyngowie sobie nie przekazali, co było poprzednio. Dość powiedzieć, że pieczyngowie wykonali takie uprzedzające uderzenie od południa i to poprzedziło przejście przez Bug wojsk polskich. Jarosław nie dał rady walczyć na dwa fronty, zostawił Kijów i uciekł do Nowogrodu, ale zabrał ze sobą córkę Chrobrego. Zatem, kiedy nasz zdobywca ze Świętopełkiem przy boku przekroczył bramę Kijowa, nie zastał tam jej. Jarosław za to pozostawił w mieście swoją żonę, macochę i 9 sióstr. Został powitany przez arcybiskupa Jonasza z relikwiami, ze wszystkimi wspaniałościami i skarbami Kijowa. Bolesław wysłał jednak tegoż Jonasza do księcia z żądaniem oddania mu córki w zamian za żonę i siostrę. I tu następuje sprawa Wrocławy. I kiedy uwaga Galla skupia się na prawdziwym lub symbolicznym gwałcie na siostrze Jarosława, to w cień usuwa córkę Bolesława. Rozumiem, że średniowiecze plotkowało o swoich gwiazdach, skupiając się na sensacyjnych aspektach i przez nacisk na nie spuszczało zasłonę milczenia na to, że Bolesław Wielki nie osiągnął celu. Wyjechał z Kijowa bez córki i na zawsze ją stracił. A tak przy okazji, Jarosław uciekł do Nowogrodu i zostawił w rękach Bolesława swoją własną żonę. Gdyby coś się tej damie stało, Titmar by nie odpuścił, napisałby o tym. A tymczasem zdobycie Kijowa to sierpień 1018 roku, a już latem, czyli w tym samym czasie, posłowie Jarosława są w Szwecji, na dworze króla Olafa Skotkonunga z prośbą o rękę Ingegerdy i jego córki. Ślub w następnym roku. Niezłe draństwo, co? I nie mówię tego, żeby osłonić draństwo Bolesława wobec kijowskiej księżniczki. Tak się tylko datom przyglądam. Co robił Bolesław w Kijowie przez ponad pół roku? Wybijał sobie monety, taki denar cyryliczny. Choć niby na tronie osadził swego zięcia, pokazywał, kto rozdaje karty. Przyjmował, jak pisze Titmar, niezliczone ilości skarbów i rozdawał je sojusznikom. Wysyłał do ojczyzny, pisał listy i to jest dobre. Kijów był miejscem, gdzie krzyżowały się wpływy. Kościół wschodni i zachodni, dwaj cesarze, Henryk, sojusznik Bolesława i Bazyli II, cesarz bizantyjski. No i do Bazylego II napisał nasz Chrobry, że pozdrawia z Kijowa, że jest mu życzliwy, ale gdyby Bazyli miał ochotę podejmować jakieś wrogie kroki, to stanie się jego zdecydowanym i nieustępliwym wrogiem. Czy to się wydaje dziwne? Może i tak, jeżeli patrzymy na swój kawałek świata, ale jeżeli go poszerzymy, to dostrzeżemy, że cesarz Zachodu, Henryk, miał powody do niepokoju. Bizantyjczycy mieli już pod swoją zwierzchnością całe Bałkany, oparli granice o Dunaj, zagrażali posiadłościom Henryka w południowej Italii. A czym mógł ich straszyć Bolesław? Ano pieczyngami, którzy ledwie rok wcześniej najechali ziemię cesarza Bazylego. To jest bardzo ciekawy moment w historii, gdy polski władca z Kijowa po wielkim zwycięstwie wysyła dwa poselstwa, jedno do cesarza Zachodu, a drugie do cesarza Wschodu. Czy ustanawiał się łącznikiem między dwoma wielkimi systemami? Czy po prostu uświadamiał adwersarzom siłę płynącą z położenia geograficznego? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek w poniedziałek między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Oczywiście odsyłamy do naszej strony z podcastami, żeby nadrobić te wcześniejsze odcinki cyklu Narodziny Królestwa. Kto nam towarzyszy teraz muzycznie, to Robert Cichy razem z Jareckim, ze W krwi, więc pewnie ta krew królów polskich i innych walczących gdzieś w nich płynie. Ale możesz się bać. Nie strzelę pierwszy, ale umiem w to grać. Nie będę czyjś, a już na pewno twój. Nie będę kaził, wadził, sadził się, pluł. Ja będę z sobą, bo też miałem na rękach zło. Miałem to, wybrałem lepsze, co było mi dane przez lód. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.